Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Aquesta música que escolteu pertany a un disc que us en recomanem. De fet, ja ho estem fent des de fa dies a Ràdio Palafrugell, un disc que porta el nom de Supervival del 2024, editat l'any passat. He trigat una mica a presentar-lo. I és d'en Josep Suquet. En Josep Suquet, que el tenim a l'altre costat del telèfon per xerrar una estona sobre la seva música. Josep, molt bon dia, benvingut. Hola, bon dia, Rafael, què tal? Gràcies per estar amb nosaltres i acompanyar-nos durant uns minuts. Escolta, anem a parlar una mica de la teva música. Cal dir que, malgrat fa anys que volta pel món, està per Barcelona, va estar per Berlín, ara ens ho explicarà tot plegat, en Josep Suquet és de Palafrugell, oi? Això és, vaig néixer a Palafrugell. I des de quan fa que has voltat pel món? On t'has estat? Vas anar cap a Barcelona a estudiar o treballar? Com va anar això? Sí, bueno, ara estic vivint a Barcelona. Porto bastants anys a Barcelona, tot i que vaig viure 4 anys a Berlín, del 2015 al 19. Llavors, bueno, prop de la pandèmia, ja estic per Catalunya una altra vegada. Molt bé, has tornat cap a casa, treballant amb aquest material discogràfic que ens has fet arribar i que ens porta a l'avantguarda d'aquest moviment que és tan eclèctic, que hi ha tantes coses a dintre, aquest sac de gemecs que es diu jazz, no? Sí, bueno, sí, el jazz és una mica tot, no? Jo diguéssim que ho porto en el meu terreny personal. Bueno, m'agrada molt composar i llavors doncs, bueno, m'agrada fer cançons en les quals deixo una part d'improvisació pel piano, pel contrabaix, per la bateria. En aquest cas és un disc a trio i bueno, sota el paraigua de jazz hi ha moltes coses diferents. Òbviament, i quin és el teu toc personal que acabes de mencionar? Què t'agrada que tingui la teva música? Doncs la veritat és que no ho sé, em deixo portar bastant per les experiències quotidianes i llavors doncs composo diferents temes i bueno, una mica em deixo portar i llavors el resultat és aquest. És difícil potser de classificar-ho, però sí, crec que és el meu toc personal. Mm-hmm. Alguns de nosaltres hem begut jazz, però de maneres molt diferents, des del jazz del temps del bebop i d'altres, el jazz modern, jazz fusió. Vosaltres, o tu, en aquest cas, aquest trio, on us encastellaríeu? O és una mica un disc amb força originalitat? Sí, suposo que sí. No sé, com et deia, doncs, m'agrada explorar i deixar-me portar, llavors, home, tinc les meves influències, gent d'aquí com, no sé, com aquí Sandoval, el Xavi Torres, el Jaume Vilaseca, o pianistes de fora com el Keith Jarrett, Bill Evans o Brad Meldau. Però, bueno, suposo que aquestes són les meves influències, no?, com a pianistes. Però llavors ja, bé, allò que et surt de dins i es mostra d'aquesta manera, per dir-ho així. Has portat amb aquest disc un trio, tu ho has comentat ara fa uns segons, que suposo que és un dels trios més clàssics que hi ha en el món del jazz, no?, el piano, la bateria i també, doncs, aquest contrabaix. Doncs sí, a mi m'agrada molt aquest format, que és com bé dius, no? És el format més clàssic del jazz. I anteriorment havia fet un disc a piano sol i ara tenia ganes, doncs, de mostrar les meves cançons en aquest format. Crec que és un format que es pot, si està ben adaptat, no? Pot ser molt bonic. I doncs vaig tenir ganes de muntar-ho així. De comptar amb dos grans amics i músics i vam fer aquest disc. Ara en parlarem d'ells també, de Los Granados i en Rubén Bueno, que són els que t'acompanyen, però suposo que el que mana és el piano, no? Ja que és el teu. Bueno, no, tampoc ho diria així, no? La melodia a vegades sí està al piano, però també dono força espai al contrabaix, que m'agrada molt el contrabaix, el seu so i la presència que té, i la bateria per la rítmica. Per tant, bueno, és una mica un treball coral dels tres. Aquest disc és una celebració de la teva música? És el punt, fins al moment, perquè esperem que vinguin coses, no puc qualificar-ho de millors, però sí que vinguin moltes més coses, però sí que és el punt, una celebració de la teva carrera? Esperem que vinguin més coses, sí, sí. Sí, potser sí. No sé, vaig idear aquesta paraula survival, que és una paraula inventada per expressar una mica la resiliència davant de la diversitat a través de la música, de l'art. I sí, potser sí, potser podríem dir-ho d'aquesta manera. Josep, quin és el fil conductor de les 9 peces que trobem amb aquest disc? Fil conductor potser podria ser, doncs, el format, no? El format de piano trio, que fa, doncs, que tot tingui una certa coherència. No són músiques originals, excepte dos temes, que són dos versions. Però el fet de portar-ho en piano, contrabaix i bateria, crec que, doncs, que li dona bastanta coherència. Aquesta és una mica d'aquesta música que ens comentava. De fet, la qualificarien com aquest jazz, ara fent servir una paraula anglesa, que és easy listening, que aquest fàcil d'escoltar, de que te pugui acompanyar mentre estàs fent qualsevol cosa. A mi em recorda també com vaig a la meva afició, que me posa música de fons i sona molt així. Això és el que tu has intentat crear, que qualsevol persona pugui escoltar-lo? No sé si ho he buscat, si és premeditat, però és cert que hi ha gent que em diu: ostres, doncs això m'ho escolto en moments que estic treballant o en altres moments, no? I llavors, bueno, no sé si és volgut, però sí que és cert que la gent m'ho diu, no? Que ho escolten i que els agrada, vaja. Josep Xuquet, com has triat aquestes peces? Tu has dit que no són originals, sinó que són versions que tu has realitzat, en reconec algunes d'elles en les peces, però com ho has triat? Què has buscat aquí? No, són de les 9, hi ha dues versions de... Alfonsina i el mar, veig que hi ha... I l'altra és de Frederic Montpou, però les altres 7 sí que són originals. Totes són originals teves? Sí. Són peces que has fet darrerament o que ja portaves un temps treballant-hi? Algunes sí, algunes són darreres que he fet en l'últim temps, diguéssim, i n'hi ha algunes altres que ja els havia fet anteriorment i que els he volgut, doncs, gravar en piano, en aquest format de piano trio. Jo m'ho pensava que eren originals, però no t'he entès com ho has comentat. M'ho pensava que deies que tot eren versions. No, són 7 originals i dos versions. Dos versions. I per què aquestes dues versions? Bueno, el Frederic Montpou, diguéssim, que és un autor que últimament se n'està parlant molt i crec, doncs, que molta gent que l'està, doncs, intentant portar al seu terreny, fer-hi versions, tornar-lo a escoltar. És un autor que actualment està molt revisitat i crec que és molt, bueno, és molt, molt interessant la música que feia ja fa més de 100 anys. I Alfonsina del Mar és una versió, doncs, que sempre m'ha agradat i que la tenia ganes de tocar i gravar. Mm. És el teu segon treball discogràfic, si no recordo malament. També havies publicat un EP, un llarga durada, però de curta durada, per això es diu EP, amb el temps, no? Quin salt qualitatiu hi ha d'aquell Impressions de fa 4 o 5 anys, que m'han esperat abans de l'època de la pandèmia, aquell End of Summer, aquell EP que vas publicar, fins a arribar amb aquest Survival? Sí, bé, no, vaig fer l'Impressions a piano sol i després a la meva època a Berlín havia fet aquest EP que comentes amb el pseudònim de Jovin, amb un productor britànic que es diu Calvin Halifax, que és una mica més música jazz i música electrònica, per dir-ho així, o música... Sí, més electrònica. I ara, pues, això, doncs, he canviat, doncs, espero que soni... A mi m'agrada aquest treball i érem això, doncs, de canviar amb el format i fer-ho amb aquest format piano trio amb els meus temes. Mm. Has comentat abans que tens t'acompanyen dos excel·lents músics. Jo Los Granados el coneixia de Los Granados Quartet i després hi ha el bateria que crec recordar que és de les Canàries, en Rubén Bueno. Parla'm una mica d'ells. Sí, doncs amb ells dos els vaig conèixer al Conservatori del Liceu i com bé dius, el Rubén Bueno és un bateria de les Canàries i l'Ot és empordanès, és de la Bisbal. I llavors, doncs, mira, els vaig proposar el projecte, els hi va agradar i doncs durant un temps hem estat tocant algunes d'aquestes cançons en diferents sales, en diferents llocs i al final, doncs, amb la idea de gravar-ho, doncs ho vam gravar-ho en els Estudis Sol de Sants de Barcelona i mira, vam presentar el disc ara fa unes setmanes i estic molt content, la veritat és que són dos grans amics i músics. Mm-hmm. Vas venir aquí per la Frugilla a tocar-lo a l'Espai Cuixart? Vaig venir a tocar-lo a l'Espai Cuixart, sí. Ara l'estiu passat el vam presentar també a l'Espai Cuixart de Palafrugell. Sí. Mm-hmm. Te falta el Festival de Jazz. Des d'aquí els envio el missatge, per si cas. Ah, mira, encantadíssim, òbviament, de venir a tocar el Festival de Jazz. El Festival de Jazz de Palafrugell, òbviament, a casa teva, un disc com aquest, amb aquest talent innat que hi ha, no només teu, sinó de l'Ot i d'en Rubén. Josep, quina és la teva trajectòria en el món de la música? Vares marxar de Palafrugell, ja ho vas comentar, vas anar cap a Barcelona, però vares anar-hi ja amb el destí que era la música, vares anar-hi a estudiar, a treballar, què vares fer? No, diguéssim que jo vaig estudiar a Palafrugell ja fa forces anys i llavors, doncs, bé, amb la música, doncs, he estudiat en diferents escoles, vaig estar a l'aula, després vaig estar al Conservatori del Liceu amb el grau superior i bé, amb la idea una mica, a mi el que m'agrada més és potser composar i expressar, doncs, la música, les vivències personals a través de la música. Perquè quan estaves aquí a Palafrugell ja tocaves, anaves a l'escola de música, feies alguna cosa o ha estat una cosa que vas descobrir més tard? No, jo de petit també vaig anar a l'escola a Palafrugell, vaig anar amb la Tibau, una escola a Palafrugell. Fantàstica. Sí, fantàstica la Tibau. I després, doncs, mira, vaig continuar. I cap a Barcelona, doncs, a treballar i tot aquest món. Has passat per diferents escoles, és a dir, del Conservatori del Liceu. Sí, vaig estudiar a l'aula i després vaig ser al grau superior de piano jazz al Conservatori del Liceu. Doncs ja veieu en Josep Xuquet com has espavilat i quina música que ens aporta. Estàs interpretant ara mateix aquest disc, encara tens altres projectes que estiguis acompanyant? Jo sé que moltes vegades, com l'Ot mateix, els que sou, que us dediqueu a la música, toqueu en diferents formacions o esteu en diferents projectes. Què estàs fent tu ara mateix? Sí, ara mateix estic... bé, últimament he tocat aquestes setmanes a piano sol i també estic començant un projecte amb un duet, amb una cantant que es diu Marcia News, i llavors una mica revisitant alguns estàndards de jazz, alguns traduïts a català, altres en anglès, i, bueno, doncs compaginant el piano trio, piano sol i aquest nou projecte amb un duet. Mm-hmm. Doncs ja veieu també la feinada que està fent. I a més no me n'has parlat, però també has fet música per cinema, no? També vaig fer una composició per un curtmetratge d'animació que el vaig presentar a Berlín ara fa un temps, fa uns anys, de la Melinda Slaslo. És una noia molt, molt interessant que fa curtmetratges, i en aquest cas era un curtmetratge d'animació. Sí. I tens més projectes amb el món del cinema o curtmetratges? De moment, ara no en tinc cap a la vista. però pues, sempre m'agrada molt. Es trobo que és molt, molt interessant fer música per arts visuals. Trobo que és un àmbit molt, molt, molt interessant. Estàs composant coses noves? O no ara pares mateix? Mai? Perquè hi ha músics que no paren mai, en qualsevol moment. Bé, ara mateix m'he centrat bastant en presentar el disc, en fer els concerts, en millorar tècniques, no? Que sempre es pot anar estudiant. Però la veritat és que sí, que començo a tenir moltes ganes de tornar a composar. Mm-hmm. Quines són les teves referències quan parles de composició, quan parles de música? De música, bueno, potser alguns pianistes dels més coneguts, a mi sempre m'ha influenciat molt Bill Evans o Jarrett, jo crec que són els dos pianistes que sempre he admirat moltíssim, Albert Meldau, però també des d'aquí, doncs, mestres d'aquí que he tingut, no?, al llarg de la trajectòria, doncs, com Iñaki Sandoval, Xavi Torres, Jaume Vilaseca, són gent que m'ha influenciat molt, no? Però també, a part de pianistes, músics com el Pat Metheny, no me'l voldria deixar cap, però hi ha tanta gent, no?, que m'ha influenciat. Estàs parlant d'uns noms realment magnífics, eh? Sí, Pat Metheny, el seu grup és... Però també m'aniria a música clàssica, com el Granados, o la música romàntica, no? La trobo que és molt interessant, que m'ha agradat molt, també. Molt bé. Doncs aquestes són les paraules, són les vivències, és la música d'en Josep Suquet, palafrugellenc, que ha establert a Barcelona des de fa molt d'anys, que ha tret aquest disc, que us recomanem, que el podeu escoltar aquí a la nostra emissora, que el podeu demanar sempre que vulgueu, i amb els nostres programes de jazz també sonarà a base de bé. Potser algun dia, d'aquí no tant, algú et citarà tu com una referència. Bé, no ho sé, ja ho veurem, no? Però en tot cas el que m'interessa és anar pas a pas i expressar-me a través de la música. Així. Molt bé. Doncs escolta, alguna cosa més que vulguis adreçar a la gent de Palafrugell i comarca que t'estigui escoltant en aquest moment? Doncs no, que espero que els agradi la música i fins a la propera, òbviament. Doncs fem una cosa. Sí. Fem una cosa, acabem amb una de les peces que tu ens diguis d'aquest disc. L'escoltarem sencera. Doncs no ho sé, per exemple, la primera, que és Supervival. Supervival? Doncs Supervival serà la peça amb la qual acabarem aquesta xerrada amb en Josep Suquet, que intentarem parlar-hi més endavant també d'una manera més distesa amb un dels nostres programes en directe. Josep, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Rafael, moltíssimes gràcies a tu per haver-me invitat. Fins a la propera. Fins a la propera. La música d'en Josep Suquet doncs ens ha acompanyat amb l'espai d'avui, amb aquests primers minuts i amb aquesta entrevista a Jazznàtics. Complementarem la primera mitja hora amb un parell de peces més que ens presenta des d'aquest àlbum que us estem recomanant ben especialment des de la nostra emissora. Josep Suquet amb aquest Supervival, disc publicat el 2024. Si hem escoltat el tema que obria el disc i que li donava nom, també podrem escoltar, precisament, ja que ens n'ha parlat, d'Alfonsina i el Mar, la seva versió, i també un altre dels seus temes originals, que és A Thousand One and One Nights. Primer escoltarem aquesta i després Alfonsina i el Mar. És en Josep Suquet, l'intèrpret de Palafrugell, que avui ens acompanya aquí a Jazznàtics. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Segona part del nostre espai d'aquesta setmana. Fa uns programes us vàrem presentar algunes de les peces que formaven part d'un recopilatori anomenat Africa Jazz, publicat per Crystal Records. Avui us portem des d'aquest 2015 alguna altra de les interpretacions que en formen part. Concretament, hem començat amb The Cape Verdean Blues, que pertanyia a un àlbum del 1966 d'un quintet de jazz dirigit pel pianista Orange Silver, amb diversos temes on hi participava també el trombonista J.J. Johnson, i un àlbum inspirat amb el pare de Silver, en John Tavares Silva, que va néixer a Cap Verd. La música continua i ho farà amb una altra de les peces d'aquest disc, però en aquest cas amb en Lalo Schifrin, que ens aportarà una peça anomenada Africana, que també pertanyia amb aquest disc. L'intèrpret nascut com a Boris Claudio Schifrin a Buenos Aires el 1932, pianista, compositor, arreglista i director d'orquestra. Darrers minuts del nostre espai, la música de Quincy Jones, també present entre nosaltres, aquest arranjador, compositor, trompetista i pianista que ens va deixar el 2024. Des d'aquest Africa Jazz ens ha portat una de les seves peces, aquest Swahili. Springtime in Africa, amb Duke Ellington. I tancarem la paradeta amb Duke Ellington, aquesta excel·lent peça que ens aportava aquest Springtime in Africa, excel·lent interpretació d'un dels grans, entre els grans del món de la música. Aquesta és la darrera que us portem avui amb el programa de Jazznàtics. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició avui compartida entre aquestes peces d'Àfrica Jazz i també abans d'en Josep Suquet. Afro Blue amb Mongo Santa Maria. Disfruteu de la setmana i ens retrobem ben aviat a Jazznàtics. Adéu-siau. dream of a land my soul is from. I hear a hand struck on the drum. Shades of delight, cocoa, rich as the night, afro blue, elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate world, shades of delight, cocoa, rich as the night, afro blue. Two young lovers face to face, with undulating grace, they gently sway and sway away to some secluded place. Shades of delight, cocoa, rich as the night, afro blue. So face to face with undulating grace, they gently sway and sway away to some secluded place. Shades of delight, cocoa, rich as the night, afro blue, afro blue.